राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। देखा जाए तो जड़ चेतन का संबंध है नहीं है, विवेक विरोधी संबंध होता नहीं है, पर मान लिया है शरीर का अपना संबंध नहीं है। इस संबंध को तोड़ना है। यह विवेक बिना ज्ञान मार्ग चलता नहीं, और विवेक होने पर ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग सब सरल हो जाते हैं, और विवेक बिना मार्ग ये कठिन होते हैं, और विवेक सब सरल हो जाते हैं। तो ये विवेक विरोधी संबंध है, इसका त्याग वर्तमान में है, इसका नहीं भी अभ्यास होगा फिर हो जाएगा, कभी समय पाकर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं होगा समय पाकर भी, अभ्यास नहीं होगा, ये विवेक है, विवेक से ही होगा इस संबंध तोड़ना। तो शरीर और अपना संबंध ये विवेक विरोधी संबंध है, इसके त्यागने की हमारे में शक्ति है, योग्यता है, बल है, ऐसा कह भी हमारे में त्यागने का बल नहीं है ये बात भी नहीं है, हमारे में योग्यता नहीं है ये भी नहीं कह सकते, ये कठिन है ये बात भी नहीं है, बड़ी सुगम बात है, सरल बात है। केवल आप तोड़ना चाहे तो उसको बिल्कुल आज अभी अभी तोड़ सकते हैं, अभी इसी क्षण। शरीर का अपना संबंध नहीं है, हम तो पहले थे, शरीर पेट में बना है और अंत में ये सही रहेगा, अब चले जाएंगे, तो ये संबंध है नहीं, माना हुआ है, माना हुआ संबंध न मानने से मिट जाता है, माना नहीं माना मिटा, विश्वास दे, इसमें सब में योग्यता है, सब सबल है, इसमें निर्बल नहीं है, जड़ और चेतन ये दोनों मिलते नहीं, आप तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरस, और जड़ ये प्रकृति का अंश है, तो इनका हमारा संबंध है नहीं, अभी आप विचार कर तोड़ दे अभी टूट जाएगा, क्यों संबंध है या नहीं, होना होता है तो उसका तोड़ना कठिन होता है, जो नहीं है वो माना हुआ है, न मानने से टूट जाता है। तो शरीर हम एक नहीं है, हम अलग अलग हैं, शरीर अलग है, हम अलग हैं, दोनों को एक मान लिया, एक मान करके बड़ी गलती करी, शरीर की प्रधानता मान ली, अपने आप की मान ली गौण था, तो शरीर भी आपको शरीर दो एकदम रहेगा नहीं, ये तो क्षण भंगुर है, शरीर तो क्षण भंगुर है, कई बार कहा ये बात कि अब जी रहे नहीं मर रहे, शरीर तो मर रहा है, निरंतर जा रहा है, और आप निरंतर रह रहे हो, नासतो विद्यते भाव, असत जो शरीर इसका भाव विद्यमान नहीं है, और आपका अभाव विद्यमान नहीं है, तो आप अभी विचार करो कि शरीर का हमारा संबंध नहीं है, अभी अभी, इस देरी का काम नहीं है, इसमें इसमें अभ्यास का काम नहीं है, अभ्यास से बोध नहीं होता है, अभ्यास से विवेक नहीं होता है, ये अविवेक है, ये विवेक से नष्ट होता है, तो विवेक क्या, दोनों को अलग अलग समझना, शरीर अलग है मैं अलग हूँ, शरीर मेरा है मैं शरीर का नहीं हूँ, ये मेरा बना हुआ न माने से मिट जाएगा। शरीर संसार का है, मैं परमात्मा का हूँ, अपरा प्रकृति शरीर है, परा प्रकृति मैं हूँ, तो अपरा परा प्रकृति दोनों अलग है, तो मैं हूँ ये हूँ मैं ये अलग, और शरीर यह अलग। अभी ऐसा अनुभव करें, शरीर मैं नहीं हूँ, त्रिकाल में भी शरीर में हो ही नहीं सकता, मैं शरीर कैसे हूँ, मैं तो है जो का त्यो रहता हूँ, शरीर निरंतर बदलता है, शरीर जानने में आता है मैं जानने वाला हूँ, अपना परिवर्तन कभी नहीं होता, शरीर का निरंतर परिवर्तन रहता है। ठीक, अनुभव करें आप शरीर में नहीं हूँ, मैं नित्य ही अमर रहता हूँ, अमृत रहता हूँ, और सदैव सदैव मरता ही रहता शरीर, तभी तो अनेक शरीर में जाता है, मनुष्य होता है, पशु पक्षी होता है, वृक्ष होता है, स्थावर जंगम होता है, जलचर थलचर नवचर शरीर मिलते रहते हैं, जैसे पिता में आवासार से जीवन आगे था विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, तो कपड़े की तरह शरीर है, ऐसे शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है, तो मैं और शरीर अलग है, कभी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं शरीर के साथ नहीं रह सकता कभी, क्यों मेरा इनका संबंध नहीं है, क्यों माना है न मानने से मिट जाता है, इसको विवेक कहते हैं। ये प्रत्येक शहर अभी अभी अभी करने की, अभी वर्तमान में है करने की, अभ्यास इसमें काम नहीं करता है, विवेक काम करता, विवेक विवेक और है, अभ्यास और है, अभ्यास तो पुनः पुनः की आवृत्ति की जाए उसको अभ्यास करते हैं, और विवेक उसको ठीक देना, जैसे वृक्ष मैं नहीं हूँ, जैसे कपड़ा मैं नहीं हूँ, कपड़ा धारण किया हुआ है कपड़ा मैं नहीं हूँ, ऐसे शरीर कपड़े की तरह मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मेरा भी नहीं है, शरीर का मैं नहीं हूँ मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर एक नहीं है, शरीर में दो है, ये असत है मैं सत हूँ, ये बदलता है मैं नहीं बदलता हूँ, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर बालकपन दरवाज नहीं है, इस बात से ये अनुभव करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं होते ही ये सब संसार मेरे अलग है, चौदह लोग तीन भवन सब जीता है, ये सब परिवर्तनशील है, मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, जो गति रहता है ये बदलता नहीं है, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर बालकपन नहीं रहा, बदलता है, तो ये अनुभव होना चाहिए, अनुभव कर लेना चाहिए, अभी का अभी अभी अभी इसी क्षण, देरी का काम नहीं है, पता नहीं है शरीर है कैसा रहे न रहे, चेतना रहे न रहे, पागलपन आ जाए बीमारी हो जाए क्या हो जाए, पागल हो जाए तो जान नहीं सकती, बीमारी आ जाए तो क्या हो जाए पता नहीं है, मृत्यु ही आ जाए, तो ये अभी करने का, अभी इसी क्षण शरीर जानने में आता है, मैं जानने में नहीं आता हूँ, मैं जानने में इधर शरीरों को अंदर क्षेत्र इधनता से क्षेत्र जाना जाता है, एक योग व्यक्ति इसको जानता है वो क्षेत्र की है, जैसे वृक्ष को मैं जानता हूँ, वृक्ष मैं नहीं हूँ, तो वृक्ष मेरे जानने में आता है, मैं जानने वाला हूँ, तो आप सबके सब सही वो जानने वाले हैं, शरीर आपके जानने में आता है, आप अलग है शरीर अलग है, बिल्कुल आप परमात्मा के अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, ये माया प्रकृति इसका अंश है, अपरा प्रकृति का है, आप परा प्रकृति परमात्मा का अंश है। आप चेतन है, ये जड़ है, आप अविनाशी है, ये नाशवान है, आप निरंतर रहते हैं, ये निरंतर पैदा है। इसमें निरंतर बहने की गंगा जी के प्रवाह की तरह निरंतर बहता ही बहता है। और आप बिल्कुल पहाड़ की तरह शिला में, जैसे गंगा जी के भीतर बड़ी शिला है, वो बहती है, जो जाती पानी बह जाता है, शरीर बह जाता है, ऐसे आप रह जाते हैं, शरीर बह जाता है। तो बहने और रहने में दोनों में संबंध नहीं है, दोष जितने पैदा होते हैं इसी से ही होते हैं। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देह के साथ एक मानने से सब दोष आते हैं, और इसको एक न मानने से दोष कोई आता ही नहीं। तो अभी ये समझना चाहिए, अभी न शरीर मैं हूं न शरीर मेरा है, मैं हूं ये हूं है परमात्मा का अंश, और ये मैं यही है प्रकृति का अंश। श्रोत्र चक्षु स्पर्शन च रसन घ्राणमीव च अधिष्ठाय मनस्थाय विषयानुषी, ये पांच इंद्रियां मन को लेकर विषयों का सेवन करता है। आप सेवन लेकर करते हैं, उत्क्रामंतम सितम विमूढ़ानुपति ज्ञान चतुर्ष, तो विवेक रूपी नेत्र से देखते हैं ये क्रिया होती है प्रकाश। जैसे ये प्रकाश है, आप आ गए चले गए, पर प्रकाश है जो वो रहता है, ऐसे आप प्रकाश रहते हो खाने पीने उड़ने में, ये सब शरीर का होता है, आप है जो रहते हैं। शरीर के भाव भाव को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को आप जानते हैं, जागृत में स्वप्न में आपके शरीर के साथ संबंध आप शरीर रहता है, सुषुप्ति में आप रहते हैं ये शरीर नहीं रहता है, ये ख्याल नहीं है, अंग के सहित अहंकार प्रत्यक्ष बात है। मैं अविनाशी चेतन अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुक्र ईश्वर अंश, ये प्रकृति का अंश। मैं बड़ा नहीं हूँ, ये बड़ा हुआ है, आप बड़े हुए नहीं है, नाश नहीं होता है, ये बनता है, नाश होता है, नाश तो विद्यते भाव असत भाव, जो भाव विद्यमान है ही नहीं, हरदम मुक्षण भंग है, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है, सत है जो का त्यो परिपूर्ण शमशान। इस बार शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, ये एवं व्यक्ति पुरुषम उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाहितो देह, इसमें पुरुष पर देह में, इसमें पुरुष पर है, या एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति से गुण ही सह, प्रकृति है वो गुण के सहित है, शरीर है गुणों के सहित है, आप अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एवं अभ्य, आप निर्गुण है, ईश्वर गुणतीत हो जाते हैं तो गुणातीत है आप, भगवत भक्त हो जाते हैं तो भगवान के है अंश आप, ये प्रकृति का अंश है, या एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति गुण ही सर्वथा वर्तमान में भी नशे हुई हो जाते, फिर जन्म नहीं होता, कि जन्म में तो गुण संग सदा सदियों गुण संग, गुणों का संग है वो सदा सदियों में कारण है, ऊर्ध गति सत्यस्था मध्य तेजसा अधिकानुसार, तो गुणों के संग से आना जाना होता है, असंगो ही अयम पुरुष उपनिषद माता है, अयम पुरुष असंग। आप जो के क्यों रहते हैं, शरीर निरंतर बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, मैं वही हूं जो बालकपन में था, शरीर बालकपन में बदल गया, विश्वास है शरीर में नहीं, मेरा शरीर नहीं, मैं शरीर का नहीं, शरीर में नहीं, मैं शरीर हूं नहीं, कभी नहीं हुआ शरीर, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है, मैं सदैव अमर रहता हूं, जीव अविनाशी, और जीव मर जाए तो ये आपत्ति मिट जाए, जन्म मरने आदि की मिट जाए तो ये रहता है, जमीता मरता है, शरीर एक धन के दूसरा धन के छोड़ा, जैसे कपड़े छोड़ता है पहनता है इस तो ये अनुभव करना चाहिए साफ अपने आप में शरीर में नहीं हो। खुदा पिपासा प्राण से भूख प्यास प्राणों को लगती है, मन के शोक वो होते हैं, जन्म मृत्यु शरीर का होता है, सदूर भी अच्छा उर्मी रहे तो शिवा। आप जो ज्ञाता है उसे भूख नहीं लगी प्यास नहीं लगती है, शरीर के साथ एक आत्मा थोड़ी मेरे को भूख लगी मेरे को प्यास लग करते हो। जैसे स्त्री के साथ संबंध होने से लहंगा खरीदने के लिए जाते हैं, नथ खरीदने के लिए जाते हैं, नथ पैर धोने घर में चाहिए तो शरीर को चाहिए ये, और शरीर सब संसार का आप है परमात्मा के, शरीर प्रकृति का अंश आप परमात्मा के अंश, आप अलग है शरीर अलग है, क्षेत्र क्षेत्र दूर है वो अंतर हम, क्षेत्र और क्षेत्र क्या ये अंतर है, ज्ञान चक्षु से दिखता है विवेक शक्ति से साफ दिखता है। भूत प्रकृति मोक्ष जो भूत प्रकृति ये सब प्रकृति भूत ये सब प्रकृति का क्षेत्र है, ये विदुर ज्ञान देते परम वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते अभी अभी अभी इसी क्षण, शरीर में नहीं मेरा शरीर नहीं, शरीर मेरा क्यों नहीं कि मेरा बस कहां चलता, शरीर पर इंद्रियों पर मन बुद्धि पर हमारा बस नहीं चलता तो हमारे कैसे, ये हमारे नहीं है। शरीर बीमार हो जाता है हम मना नहीं कर सकते, मर जाता है हम जीला नहीं सकते, हम तो रहते हैं मरते नहीं है, तभी तो दूसरी जगह जाते हैं और लोगों में जाते हैं तो शरीर को धारण करते हैं, श्वास एकदम प्रत्यक्ष बात है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम मम, भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है ये मेरे मत में ज्ञान है, इसको ज्ञान कहते हैं, भगवान कह रहे मेरे मत में इसका नाम ज्ञान है, क्षेत्र अलग है मैं अलग हूँ, क्षेत्र जड़ है शरीर मैं चेतन हूँ, जो शरीर मेरे को नहीं जानता मैं शरीर को जानता हूँ, शरीर के बदलने को जानता हूँ, शरीर में जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है जानता हूँ, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को आप जानते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को शरीर नहीं जानता, आप तीनों को जानते हैं, जागृत को आप जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं, समाधि को जानते हैं, मूर्छा को जानते हैं, ये शरीर की अवस्थाएं होती है, आप इनको जानने वाले रहते हैं, आप एक ही रहते हैं तभी तो आप कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, तीन अवस्था को आप एक रहते हुए जानते हैं तब इसकी गणना कर सकते हैं, सुषुप्ति मूर्छा और अगर समाधि को लेकर पांच अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन तो ही हो गई, एक मूर्छा हुई एक समाधि हुई, तो ये बदलती है सब, ये शरीर की है, आप इनको जाने वाले अलग रहते हैं, इसे संयोग वियोग को आप जानते हैं, इस बार से क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानों में इनको अलग अलग जानना है, ये भगवान के मत में ज्ञान है, ये सब प्रत्यक्ष है एकदम, थोड़ा ध्यान दे तो इसे समझ में आ जाती है बात, शरीर अलग है मैं अलग हूं, शरीर के साथ संबंध होने से आप कर्ता भोक्ता बनते हैं, पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते हैं, शरीर स्थित तो कर्ता भोक्ता होता है, शरीर स्थित न कर्ता है न भोक्ता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आप में नहीं है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, ये मिटता है आप रहते हो, तो आप बद्ध अवस्था में रहते हैं, मुक्त अवस्था में भी तो बद्ध अवस्था में भी आप मुक्त ही है, बद्ध अवस्था में भी आप मुक्त है, ख्याल नहीं है उधर, आप तो मुक्त ही है, जिससे सब संसार के आने जाने से आप रही थे, ये संयोग उपयोग से आप रही थे, संसार का संयोग उपयोग होता है आप जानते हैं, ये एकदम ठीक दिखता है, ये जितनी बातें होती है ये आना जाना होता है, बोलना होता है सुनना होता है, ये हमारा नहीं है, बोलना है वो सुनने वालों के लिए है, सुनना है वो बोलने वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये संसार वाणी है वो संसार की है, कान है वो संसार के है। हम तो जो काम लेते हैं, जैसे ये मकान सब गीता भवन के हैं, हम काम लेते हैं, हमारे नहीं है। हम छोड़ छोड़ते हैं, हमारे कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि हमारे है ही नहीं। इसलिए शरीर हमारे नहीं है, छोड़ के चलते हैं। किसी न तार है, न चिट्ठी है, न समाचार, कुछ नहीं। हमारा है ही नहीं, था ही नहीं, मिला और बिछड़ जाता है। जितना संयोग होता है वो वियोग के लिए होता है। संयोग का वियोग अवश्यंभावी है, तो संसार का वियोग नित्य है, तो संसार का शरीर का वियोग नित्य है। संसार से एक है और हम परमात्मा एक है। संसार व्या परमात्मा शरीर में रहने वाले एक है, और पहने वाला शरीर संसार है, हरदम बताने वाला। हम शरीर अलग, हमारा शरीर अलग है। ये विवेक हो जाएगा ठीक, तो विवेक है ये पहले से, ऐसा अलग विभाग है जो इसको देखना जानना है, उसका नाम ज्ञान है। जैसा है वैसा जानने का नाम यथार्थ ज्ञान है। है दो और मान लेते एक ही अज्ञान है, तो अज्ञान ज्ञान से मिट जाता है, इस बात से मिट जाता है। नारायण नारायण नारायण।